ويقول الذين او ويا کسان چې کوبر کړه دې په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په طلب د معجزې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے معجزه غوښتله وای مونږ چې کومه معجزه غواړو نو مونږ ته غدي راشي مونږ ته ومن. الله تعالی په دې آیت کې جواب کوي پیغمبر ته وته دا وایا د معجزاتو اختیار زما سره نه دی، مار ته دا نه دی ویلي چې زه الہ یم، مار ته ویلي زه پیغمبر یم او د پیغمبر په اختیار کې معجزات نه وي. ويقول الذين كفروا واي كافرون لولا انزل عليه ولنش نازل ده په دبان نه آیات من ربه آیات یو معجزه من ربی له طرف رب درنا. قل تو پیغمبر ان الله يذل من يشاء الله تعالی بلاری کی چاله چو غاری وای دی الیه من انا او روانوی الله تعالی الیه خپل ځان طرف ته من انا اغه سوک چې ورګر دی الله تعالی ته سوک چې الله تعالی ته ورګر دی نو اغه ته الله تعالی هدایت کوي، الله تعالی په سم لار باندې روانه دی. دیو کوم معجزې غوښتلې سوره بنی اسرائیل کې براشي او تکون لک جنت من نخیل ته غریبې ته څنګه پیغمبري ته څنګه امیر سی بیرو په سر نشته او زمونږ مشری ځان ته پیغمبر وې وې ستاد اکور دی سرو زرو شي سپینو زرو دي شي او یا چیرې ته مونږ والی را رواني کړې زمکینه مونږ له سکیمونه وکا مونږ له چیرې والی جوړې کا مونږ له روډونه جوړ کا نو الله به زمونږ مشری دسه مشری نه کیږي. ويهدي اليه او رواني الله تعالی خپل ځان طرف ته من انا څوک چې ورګرځي الله تعالی ته وس الله تعالی ته څوک ورګرځي الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم او تسلی اخلی زرونه داغي به ذکر الله په ذکر د الله تعالی باندې الا خبر شي به ذکر الله په ذکر د الله تعالی باندې تطمئن القلوب تسلی اخلی اطمینان اخلی زرونه د الله تعالی په ذکر باندې ذکر یواز سبحان الله الحمدلله الله اکبر دانه دي بلکې قران او سنت دا په ذکر کې داخلي د الله تعالی کتاب بیانول د الله تعالی ر کتاب درس و تدریس کول د الله تعالی کتاب د غوږی خودل دا ذکر د الله تعالی دی نو په دې باندې د انسان زړه مطمئن کیږي په دې باندې د انسان زړه چې هغه قوي کیږي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی مسند احمد کې روایت دی وی د الله تعالی پیغمبر ای المجاهدین اعظم اجرا مجاهدینو کې زیات اجر او ثواب د کوم مجاهدین وی اکثرهم لله ذکرن چې الله تعالی ذکر زیات کوي وی بیا نبی اسلام نه پوښتنه وکړه وی ای صائمین اکثر اجرا اے د الله تعالی پیغمبر پر روجدارو کې کم روجدار زیات ثواب کیږي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اکثرهم لله ذکرن چې الله تعالی زیات یادای دغه سی بیا نور ذکر وکړه نور ذکر وکړه نو مونږ او تاسو مجاهدین ځان ته وایو او بیا روجم نیولې ده نو کدا غواړو چې د الله تعالی په نس باندې غوره بندگان شو کدا غواړو چې الله تعالی راته ډیر زیات اجر او ثواب راکړي نو وکاردار چې ذکر زیات وکړو وخت چې لنډوي نو په ذکر باندې لنډ کړه د الله تعالی په کتاب باندې دانه چې تاش را واخلې لډو را واخلې او یا راځي کرکټ ته ولاړ شو مازګره په دې باندې لنډ کو او یا چیرې پکړو ته باندې په گپ شپ باندې نه د الله تعالی په ذکر باندې وخت یې ریګه سم روان دی دا وخت قیمت یې کول غواړي او د الله تعالی پیغمبر ویلی دی چې د وخت په باره کې ډیر خلک چیرې تاوانیان دي الله تعالی مونږ او تاسو دغه تاوان نه بچ کی ډیر زیات لوی تاوان دی یقیني خبره ده خو لیکن که چا ته دا خبره کینو منی هم نه چې بدی کې ستاوان دی د الله تعالی پیغمبر ویلی نعمتانی مغبون بهما کثیر من الناس د الله تعالی د طرف نه دوه نعمتونه دي چې خلک په ډیر زیات تاوان روان دي صحت او فراغ یو د الله تعالی روغ بدن درکړی دی نو دا د الله تعالی د دین د پاره استعمال کا خوبونه کې مور استوا د الله تعالی د دین د پاره استعمال کا درسته کینې کنه څه چل بده باندې وشي اې کس چل کېدلې په موږ باندې بوختی شویو خدا نه کی هیڅ چل بچا باندې نه کی او دومره د خوشحالی زندگی ورته نصیب شي دا سره خوشحالی زندگی هم په دنیا کې هم په قبر کې هم په آخرت کې او دویم د الله تعالی پیغمبر الفراغت دی فارغ ځان فارغ کړه قرآن ته ځان فارغ کړه دا سه وخت براشي چې کې دې شي کال بیا وزګار نه دا سه وخت پر باندې راشي و سره وخت فارغ مته روي مجاهدین خپل وخت فارغ مته روي کم چې په تشکیلونه دی غاسم کامیاب دی غل د الله تعالی نیکان بندگان دي د الله تعالی اولیا دي خو کم چې دا اسې ناسې په مرکزونو کې ناسې کورونه کې ناسې د الله تعالی کتاب را واخلې د الله تعالی په کتاب باندې ځان پوهې کوي یقیني امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا غالبا د امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فبارک راضی وای امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فبارک راضی هغه و دا ویل وای کدی بادشاہانو ته دا پته ولګیدل چې ما عندنا زمونږ سره چې دا کم شه دی او مونږ پرې کم څه باندې خوشاله یو لجادلونا بالسيوف نو زمونږ سره په تور باندې چې جنگونه کړی وې عالم چې د خلکو وزرونه باندې بادشاہي کوي حق پرس عالم د خلکو مینه محبت راغې سره او د عالم سره چې کوم لوی بادشاہي ده د الله تعالی د کتاب هغه درس تدریس کوي د الله تعالی د پیغمبر حدیث بیانې په جنت کې وسريږي نراشی جهنم حالات معلوم کی اللہ تعالیٰ توحید معلوم کی اللہ تعالیٰ کتاب معلوم کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات معلوم کی نو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وی کدی خلق ته پته ولګی دل چې دا علماء کرام او د الله تعالیٰ په دین باندې دا پویدون کی د څومره دیو سره څومره نعمتونه دي نو دا خپل بادشاہان وی پرېخی او دیو سره به جنگ کړه الذین آمنوا دا کسان دي چې ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم او تسلی اخلی په اطمینان کې کیږي ځنون دیو به ذکر الله خوشحالي کې ځنون دی په ذکر د الله تعالی باندې الا به ذکر الله تطمئن القلوب خبردار صرف په ذکر د الله تعالی باندې تطمئن القلوب اطمینان اخلی او تسلی اخلی خوشحالي کې ځنون په دې باندې خوشاله ول پکار دي الذین آمنوا وعملوا الصالحات آ کسان چې ایمان راوړل او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې توبه لهم دا غیر پاره خوشحالی ده توبه لهم دا غیر پاره خوشحالی ده توبه دا غیر پاره د جنت ونه ده توبه دا غیر پاره جنتونه دی و حسن مآب او خیستان جام دی دا غیر پاره خیسته زیر راورتلنو چې هغه سری د الله تعالی نعمتونه دی جنتونه دی کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتو علیهم الذی اوحینا الیک اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم او حکمت د ارسال الرسل الله تعالی خپل پیغمبران ولې را لګل دي دیره پاره چې د الله تعالی دین خلکو ته بیان کی د الله تعالی دین نو دیره پاره الله تعالی خپل پیغمبران نه لګي کذالک تفسیر جلالین معنا کړی ده کذالک کما ارسلنا الانبیاء قبلک لکه سرنګی استانه مخکې مونږ ډیر پیغمبران لګل دي نو کذالک ارسلنا کا ذالک هم داغي بشاند کې لګل ته مونږه فی امه دین پداسې امت کې قد خلت چې دیر شوی دی من قبل مخ کې دغه عموماً ډیر امتونه ته الله تعالی ولې لګل دی اخیری امت ته و درا ولې ګل الله تعالی لتتو علیهم دیر پاره چې بیان کې باغی باندې دیر پاره چې بیان کې باغی باندې الذی اغه کتاب او حینا الیک چې وحی کړی د مونږه تاته الله تعالی د خپل پیغمبر دیر پاره ولېګا چې د خپل اخیری دا کتاب قرآن کریم دے خلکو ته بیان کی دا پیغمبر ڈیوٹی وا دا پیغمبر ذمواری وا وهم یکپرون بالرحمن او دیو انکار کی دا رحمان دا بندگینا وهم یکپرون بعبادت الرحمن دا رحمان ذات دا بندگینا دیو انکار کی دا مکی مشرکان بسویل لا نعرف الا رحمان الیماما پا یماما کی او نمو رحمان دا غنم ویمون خواغا پی جنو مونگ تبل سکنن معلوم الله تعالی په هغه باندې رات کوي دی وهم یک پرونه بیر رحمان او دو انکار کوي د بندګۍ د رحمان ذات نه وسه د توحید سلور کلمات بیانېږي قل توای پیغمبره هو ربی دغه الله تعالی رب زما دی دویم لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه دریم علیه توکل تو ما خاص په غوانی ځان سپاره لری سلورم و الیه متاب او خاص هغه ته ورګرځیدل دی دا سلور جملی د توحید د الله تعالی بیان شولی د پاره درد د شرک د پاره درد د مشرکان ولو ان قرانا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا الا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا خلق کوئی مفسرین لیکي وای دا آیات چیرې ده د دې سورته د مشکلاتونه ده کوئی دا آیات دا مشکلات دا دی صورت نرے پا دی آیات کی دو توجیحات دی دو مطلبون از تاستو بیانو پا دی آیات کی جواب دی دا مطالبی دا مشرکانو اغی دا خبر کولا مشرکانو وی توی چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دی که دا قرآن کریم دا اللہ تعالی حق کتابی نو دا با منگا علاو منو چی پا دی بانی دا مکی غرن لری کرلیشی از مکی با دی بانی سوری کرلیشی خزانی راویست لیشی او دا وسی ولی پی وی سره شي چینی را وی سره شي مړی پدی باندې را ژوند شي زمونږ سره خبري وکي مونږ به الاو منو چې دا د الله تعالی کتاب دی د قران کریم د الله تعالی کتاب دی اوس راشي جواب الله تعالی کوي ډیر په عجيبه طریقې باندې تاسو دا دوه جوابونه واریدل او ځانم پی پوی کړه د آیات بدله خون درکې یو توجیه مفسرینو دا بیان کړی دا لو دا شرطیه دی او دا قرآنن په معنا د لوستل شوی کتاب سره دا په طریقې د عموم سره او جزا دری هدف دا اوس وکشي ترجمه ته وکشي لو ان قرانن کچری یو لوستل شوی کتاب باندې سویرت به الجوالو بوتلل شوی لری کول شي پاغي باندې غرونه او قطعت به الارض او یا پر کول شو لری پاغي باندې زمکه او کلم به الموت او یا خبری کېدل شو لری په سبب داغي باندې د مړو سره نه لکان هاذ القران کچرته د الله تعالی په یو لوستل شوی کتاب باندې دا کارونه کېدل نو خامخا دا پر قرآن کریم معنی هم کېدل شولې خو لیکنا دا کارونه دا الله تعالی په کتاب باندې نه کیږي بل لله الامر جميعا بلکې خاص اختیارات د الله تعالی لپاره دي ټول اختیارات د الله تعالی سره دي قرآن نه مراد لستل شوی کتاب او دا لو جزا حذف ده لکان هاذ القرآن کدا کارونه چرته په لستل شوی کتاب باندې کېدل شولې نو دا پر قرآن معنی هم شوی خلیکن د لوستل شوی کتاب کارونه دا نه دی بلکې بل لله الامر جميعا تاسو چې را کم مطالبات کوي د ټولو اختیار د الله تعالی سره دی زم لو ان قرانن دا قران په خپل معنا سره دی او لو شرطیه دی او جزار دی لپاره هدف ده اوس راشي دا توجیه تفسیر جلالن کړی دا ډیر بهترینه توجیه ده اوس دغه شي لو ان قرانن کچری قران کریم سویرت به الجوالو وال وزولی شي لري کړلی شي بوت دلی شي بده باندې دا غرونه ادمه کې او قطعت به الارض یا پرې کړلی شي بده باندې دا ځمکه دا غنه چینه راوځي او کلم به الموت او یا خبر وکړلی شي په دې قران کریم په وجه باندې د مړو سره لما امنو نو دا پلیتان بیا هم ایمان نه راوړي دا مشرکان به بیا هم ایمان را نه وړي ولی دیو چې دا اعتراضونه کوي نو دا د زد او د عناد د وجه نه کوي ځکه دوی ایمان نه راوړي دا خو زدیان عنادیان کافران دي نو زدیان عنادیان هغه کافران هغه ایمان نه راوړي بل لله الامر جميعا بلکې خاص د الله تعالی لپاره دي ټول اختیارات افلم یی اصل الذين امنوا ترجمه ته وګ دی که چرته وګم کینه خو دن بیا به حیرانیږي افلم یی اصل الذين امنوا آیا نه پویږي مؤمنان دی چې دا یاس مینه د سمانه وکړه دا معنی باندې کوي چې آیا امید نه لري مؤمنان الله یشاء الله جر غتل الله تعالی هدایت به کړی ټول خلکو ته نه دی دکی مبصرین لیکلی تفسیر سمرقندی لیکلی دي افلم یی اصل الذين امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ افلم یعلم الذين امنوا آیا نه پویږي مؤمنان دوی معنی کړی دا تفسیر سمرقندی دوی معنی کړی دا افلم یی اصل الذين افلم يتبين للذين امنوا اوس راشی ترجمه تا دو ترجمه مې تا وکړلې افلم یی اصل الذين امنوا نو آیا ولی نه پویږي مؤمنان په دې خبره باندې مؤمنان لا تر اوسه پورې ولی نه دی پویا الله یشاء الله کچری غختره الله تعالی له هدا الناس جميعا هدایت به کړو ټول خلکو ته په هدایت به روان کړی ټول خلک خو لیکن الله تعالی د ټول خلکو هدایت نه لري غختله اوس مؤمنان په دې باندې ولی نه پویږي چې دا د دومره کوشش کې چې دا خلک ایمان ولې نه راوړي نو ولې مؤمنانو ته تر اوسه پورې دا خبر نه دی یاد ک الله تعالی وغواړي ټول خلکو ته هدایت کولای شي نو افلم یی اسی په معنا د افلم یعلم الذین دویم معنا افلم یتبین للذین امنوا آیا تر اوسه پورې نه راښکاره شوی کسانو ته ایمان راوړی دي کومه خبره الله یشاء الله کچری غختله الله تعالی له هدا الناس جميعا هدایت به کړی ټول خلکو ته ولا یزال الذین کفروا او همیشه به وی کافران تصیبهم چې رسی کی باغی ته بما صنعوا په سبب د هغه عملونه باندې چې دی کوي قارعه آفت او تحل قریبا من دارهم او یا براشی آفت او عذاب نږدې دی ملک ته من دارهم نو مراد د غی علاقه او ملک دی ملکونه دی حتی یاتی وعد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله تعالی یقینا الله تعالی خلاف نه کوي خپل لوزنه نری سمانه شولا ولا یزال الذین کفروا پدې کې او الله تعالی ذکر کوي تخویب ذکر کوي الله تعالی کافرانو ته یا خدا را چی کم خلق د الله تعالی خلاف کی د الله تعالی کتاب خلاف کی نو پاغي باندې با بل فعل پاغي باندې با عذاب راشي په سر باندې با ټکی شي او بدریږي عذاب او کله الله تعالی د شي کوي چې نا پرمانه خلقو ته اخوا دی خو ته عذاب راشي په دې کې اشاره دی ته دا پلانې می تبا کته نه منی الله تعالی به تام تبا کی الله تعالی به تام تبا کی روس الله تعالی دړې ولې کټوټي ټوټي کا پاکستان ته نږدې وغه وای خو دلاو ته شي تام تبا کوي وره بیا یې ونه منله مجاهدین پاغي باندې اختر الله تعالی او ته د امریکای شکست خو ده چې امریکایان اغستا اقاگان ستاغه الیها چې تا داغی نه امداد اغیستا، تا داغی عبادت کا داغی خبر دی منله اغم در روان دی. نو یا پی الله تعالی عذاب مسلط کی بالفعل پسرونو باندې، بما صنعوا قارعه افت پراشی عذاب پراشی، او تحل قریب من دارهم، او یا راشی بدیو باندې غافت او عذاب نزدې دیو کورون تر دی ملکونو ته، حتا یاتی وعد الله تری پراشی راشی وعده الله تعالی قیامت راشی یا عذاب راشی. ان الله لا یخلف المیعاد، یقین الله تعالی خلاف نه کوي د وعده خپلنا، الله تعالی د خپل لوز نه خلاف نه کوي. هم دغه څه وشول نزدې اول نبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام اول چې دې نزدې کافر وړل کنه مدینه ته کم نزدې، او بیا مکی ته لاړ او بیا چراغ تبا کړل. دا تحل قریب من دارهم یا دا صیغه ده غایب مؤنث صیغه ده، دا ضمیر پکې راځي د قارعتون ته، او یا راشی د غذاب قریب من دارهم نزدې دی ملک ته. دویم قول لمبسرین دار چې دا تحل دا صیغه مخاطب ده او خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته، او یا راشی ته پیغمبره نزدې دی دیو علاقه ته، حتی یاتی وعد الله تر دې پورې راشی وعده الله تعالی فتح مکه مراد ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول نزدې زین واغسته، او داغینه بعد بیا لس در مجاهدین په مکی باندې ورواچول او هغه چره فتح کړل.